الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 38, 39, 41, 42. سورة توبة آيات نمبر 38 یو کم سلویخ، سلویخ، یو سلویخ، دو سلویخ. دا دینا مخ کی سبق کی اللہ پاکو فرمائے چی سنگا دا کافر تاسو سرا پا هر حالت کی جنگ کئی، تاسم پا هر حالت کی و سرا جنگ کئی. دا میاشتو دا حرمت ذکر شویو، اقدامی جنگ اللہ او فرمائے پا غی کی مکوی که دفاعی جنگ وینو تاسو آغی کی خپل دفاعو کی. هر حالت کې کافر سره جهاد کوي. د نن سبق کې الله پاک د یو غزوې ذکر کوي. تقریبا دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اخیری غزوه ده چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام پکې په خپله شریک شوی دی. 8 هجری کې د هجرت په اتم کال چې کله فتح مکه وشوه، هغې پسې سمدستی اوم په دغه کال باندې د طائف او د حنین غزا وشوه. مسلمانان د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته واپس شو. مسلمانان ډېر مطمئن وو چې قریشو سره جنگ ختم شو، د مکې کافرو سره جنگ ختم شو، اوس به مونږ آرام وکړو، د امن او د سکون ژوند به لږ تیرو. مدینې منورې ته رسېدو سره اطلاع میلو شوه د شام نه به تجارتي قافلې راتلې، مدینې منورې ته به د زیتون تیل راوړل او مدینه منوره کې به خرڅول. هغوی اطلاع راورسوله چې د روم بادشاه هرقل فوجونه تیار کړي دي او تبوک مقام ته را رسولي او په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې اطلاع میلاو شوه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام عام جهاد اعلان وکړ چې تیار شي. پیغمبر علیه السلام د عام جهاد اعلان ځکه وکړ چې مخکې قریشو سره جنگونه یو غیر تربیافته فوج سره و. عام خلکو جنگونه به کول او دوی به سره مقابله کول. اوس د روم بادشاه هرقل فوجونه تیار کړل. هغه تربیافته فوج و، هغوی ته به باقاعده تنخواګانې ورکولې، او د دې دپاره چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي فوجانو ته د یو کال ایډوانس تنخوا ورکړه چې دوی خوشحاله، او ورسره چې کوم خوشه قبایل و نور ملکونه و د هغې نه یې امداد واغېشته. یو لوی لښکر یې تیار کړ. تربیافته فوج یې مدینې منورې ته را روان کړ، ځکه پیغمبر علیه الصلات وسلام عاملانو که د جهاد چې ځان تیار کړي هر قسمه خلک چې اتفاقا دا زمانه د ګرمۍ وه، سخت د ګرمۍ موسم و، دا جون جولای. د مدینې منورې خلک زمیندار و، فصلونه تیار و، غلې تیارې وې، قجورې پخې شوې وې، د شوکې روځې وې. بل سخته ګرمي وه، د ګرمۍ موسم و. بل اته کاله مسلسل جنګونه کړي و، دوی وې چې لږ ارام به وکړو. دا اواز په دوی باندې ډېر سخت لګي، ځکه دا تنخوادار سړی د 20 تاریخ نروستو تقریبا تر 15-20 تاریخ نروستو د میاش په اخره کې د هغه جیب کې پیسې نه وي. دغسې دا زمیندار خلک چې یو فصل تیار شي او هغه راورسي، نو هغه زوړ فصل چې دی نو هغه ختم شوي وي، غله ختمه شوي وي، نو زمیندار په دغه ورځ د غلې محتاج وي. نو دا غلې پخې وي، قجورې پخې وي، مخکې چې کومې غلې وي ختمې شوې وي، دې ورځو کې دوی ډېر زیات محتاج وو چې یاره اوس به غله شوکو، قجورې به شوکو، دا زمونږ د آمدن یو ذریعه ده. دا یو سخت امتحان وو د دوی دپاره چې دوی ته پیغمبر علیه الصلات وسلام د جنګ اطلاع ورکړه او د جنګ اعلان یې وکړه. مخلص مسلمانان چې کوم وخو تیار شو، سمدستي میدان ته راووتل او پیغمبر علیه الصلات وسلام سره ودرېدل. بعضی کسان داسي وو چې هغه د عذر د وجې نه پاتې شو. د هغوی دپاره خو الله پاک وفرمایي لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، خیر د هېڅ عذر نشته په دوی باندې، معذور دي. بعضی خلک د سستۍ د وجې نه پاتې شو. د هغې ذکر هم قرآن کې راغلی دی، واخرون اعترفوا بذنوبهم واخرون مرجون لامر الله وعلی الثلاثة الذین خلفوا. د دوی هیڅ عذر نو، خو بس سستۍ د وجې نه پاتې شوي. الله د هغوی توبه قبوله کړه. او بعضې داسې منافقان وو چې هغوی حیلې و بانو سره زما بیماری ده، زما فلانکي عذر دی، فلانکي عذر دی، پیغمبر علیه الصلات وسلام نه پاتې شو. اسلامي لښکر تیار شو، 30,000 کسان، 30,000 کسان دا تیار شو او شام طرف ته روان شو. د دې جنگ نتیجه دا ووته، مسلمانان چې کله تبوک ته ورسېدل، تبوک کې یې پړاو وکړ، انتظار یې کو چې د هرقل بادشاه فوجونه به راځي او په دې میدان کې به جنګ کوو. دلته هرقل ته چې پته ولګېده چې مسلمانان په ډېر لوی تعداد کې راوتي دي او موږ پسې دلته راغلل، زمون خدا خیال و چې مدینې منورې ته وپسې ځو، هغوی راپسې دلته راغلل. دا خو ډېر یو جرار قوم دی. هرقل بادشاه باندې یو روب پرېوته او میدان ته رانغی. څو ورځې پیغمبر علیه الصلات وسلام محاذي جنګ کې تېرې کړې، او بیا پیغمبر علیه الصلات وسلام امن سره مدینې منورې ته واپس راغی. دې آیاتونو کې هغې خلکو له زور ورکوي کوم خلک چې د جهاد نه پاتې شوي، بانې یې جوړې کړې وې، عذرونه ناجایزه بې ځایه عذرونه یې پیش کړي او د جهاد نه پاتې شوي یا د سستۍ د وجې نه پاتې شوي، هغوی له الله پاک زورنه ورکوي په دې آیاتونو کې. او د جهاد ترغیب الله ورکوي چې تاسو د آخرت په مقابله کې دنیا غوره کوئ. فصلونه پاخې دي، غلې پخې دي، د دنیا لالچ تاسو واغښتې، تاسو جهاد نه پاتې شوې. د پیغمبر علیه الصلات وسلام حکم ونه منه، دا دنیا پاتې کیدونکې ده. د آخرت لویه زندگی ده، دایمي زندگی ده. په دې دنیا کې خو به لوږه تنده تېره شي، تکلیف ته هر څه چې دي تېر به شي. اصل ژوند د آخرت ته، د آخرت فکر کوه. الله پاک دا علاج مسلمانانو ته په دې آیاتونو کې ښه. څه بعضې خبرې هغه به انشاءالله یو یو آیات سره وایو. خو دلته الله پاک د جهاد ترغیب مسلمانانو ته ورکړ او د دغې غزوې ذکر کړ. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، مالکم، څه شوي دي ستاسو دپاره؟ اذا قیل لکم، هر کله چې وویلی شي تاسو ته، انفیرو فی سبیل الله، کوچو کې زه په لاره د خدای پاک کې، اثاقلتم الی الارض، ثقیل وی درونته، او دا اله په معنی د فی دی. اثاقلتم فی الارض، تاسو درانه شئ په ځمکه کې، یعنی د ځمکې پورې اونخلی کلک په دې ځمکه باندې ورپروزې، غرض دا دی چې سفر نه کوې. اثاقلتم الی الارض، نو تاسو درانه شئ په ځمکه کې. ارضیتم، الله فرمایي آیا تاسو راضی یې فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا باندې، من الاخرت، په بدله د آخرت. آخرت ژوند نه غوره کوې، د دنیا ژوند هم چې دی نو خوښ. فما متاع الحیات الدنیا، نه د سامان د ژوند د دنیا، فی الاخرت، په مقابله د آخرت کې، الا قلیل، مگر ډیر لږ دی. د دنیا څه ژوند دی؟ د آخرت ژوند خو همیشه همیشه دپاره دی. الا تنفیرو، که چېرته تاسو ونه وتئ، یعذبکم، عذاب به درکړي تاسو لره الله پاک، عذابا علیما، عذاب درناک، سخت عذاب به درکړي د الله حکم کوم ونه منئ. او د الله دین هغه ستاسو د امداد محتاج نه دی. که تاسو ونه وتئ نو بس د الله دین به ختم شي؟ نه، الله فرمایي ستاسو به ختم کوم، نو خلک پراولم، د هغوی نه به د دین خدمت واخلم. ویستبدل قوما، او بدل به کوم یو قوم غیرکم، بغیر ستاسو نه، په بدله کې به راولي یو قوم غیرکم، بغیر د تاسو نه. ولا تضروه شیئا، او تاسو به ضرر ونه رسوئ دی خدای پاک ته د هیڅ څیز، الله ته، د الله دین ته تاسو هیڅ نقصان نه شئ رسول. والله، الله پاک علی کل شیء قدیر، په هر څیز باندې قادر. الله وایي ما د دې دین د حفاظت دپاره زه د نورو مخلوقاتو نم امداد اغشتی شم، زما د دین نصرت او امداد به نور خلک وکړي. که انسانان نی، زناورو نه به د دې دین خدمت واخله، مارغانو نه به واخله، اغشتی دی وقتن په وقته. الله مونږ ته ښودلې ده د ابرهه لښکرې، الله پاک په مارغانو باندې تباه نه کړي، انسانانو ته هیڅ ضرورت نشته. الله پاک فرمای ما سره فرشتې شته، ما سره نور مخلوقات شته، زه په دې باندې قادر یم چې زه د خپل دین حفاظت وکم. الله فرمای دې وروستو آیات کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هجرت واقع الله بیانوي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته حکم وشو هجرت، چې مدینه منوره ته هجرت وکړو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره څوک وو؟ هیڅ څوک سره نور نو، یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. هغه مخکې خبردار کړی و چې زوبه. پیغمبر علیه السلام د خپل کور نه ووت، د کور نه په وتو کې الله څومره امداد وکړ. د سلو تورو لاندې الله پاک پیغمبر علیه الصلاه والسلام حفاظت وکړ، امن سره ووت د خپله کوره. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کرلا، او د هغه ځای نه دواړه مدینې منورې ته روان شو. په لار کې غار ثور ته ورسېدل. غار ثور کې درې څلور ورځې تېرې کړې. الله امداد کوي، کافر ورپسې دي، د غار خولې له راغلي دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یره شو، د خپل ځان یره ورسره نه وه، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام غم وسره. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وایي: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، کافر خو د غار خولې له راغلي دي، خپې یې ښکاري، که لاندې خپو ته وګوري نو موږ به وویني یا رسول الله، اوس به څه کوو؟ پیغمبر علیه السلام جواب ورکوي: لا تحزن ان الله معنا، غمجن کېږه مه، الله زموږ امداد کوونکی. اوس هغه ځای کې الله پاک فرمایي: ما د ده امداد وکړه، ما د خپل پیغمبر امداد وکړه، غیبی امداد مې وکړه. الله فرمایي: اې مسلمانانو، تاسو ورسره وئ؟ تاسو د پیغمبر امداد کړی وو؟ که پیغمبر ما ساتلی وو، د سلو تورو نه مې بچ کړ، او بیا دلته په غار سور کې د هغه حفاظت مې هم وکړ. الله پاک دې ځای کې فرمایي: الا تنصروه، که تاسو د ده امداد نه کوئ، فقد نصره الله، په تا یې سره امداد کړی وو د ده خدای پاک. اذ اخرجه الذین، په هغې وخت کې چې اوویسته ده لره هغې کسانو، کفرو، چې کافران کافرو د مکې نه اوویسته او مدینې منورې ته ته. الله پاک فرمایي: ما د ده نصرت او امداد ثانی اثنین، دویم د دوو نو، اذ هما فی الغار، په هغې وخت کې چې دا دواړه په غار کې، یو ابوبکر صدیق او یو پیغمبر علیه الصلاة والسلام. اذ یقول لصاحبه، په هغې وخت کې چې اووی د خپل ملګري ته، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته: لا تحزن، مه غمجن کېږه، ان الله معنا، بېشکه الله موږ سره دی. فانزل الله سکینته، پس نازل که خدای پاک هغه آرام، تسکین، علیه په ده باندې، و ایده او امداد یې وکړه د ده بجنود، په یو لښکر سره، لم تروها، چې تاسو نه دي د هغې لاره. الله پاک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امداد وکړه. په څه باندې امداد وکړه؟ په غیبانه لښکر سره، د فرشتو په ذریعه امداد وکړه. جولاګي راغی، هغه جاله واچوله د غار په خوله کې، کونتره راله، هغې انډې واچولې. کافرو وکتل چې یاره دلته خو که دا څوک درنه شوی وي، خو دا به ختمه شوي، مطلب دا دی چې غار ته څوک نه دي درنه شوي. دا غیبانه امداد چې الله وکړه. بل طرف ته وګورئ، دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خاندان دی. دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی، هغه به روزانه راته او حالات ته بیانول چې نن دا حالات دي مکې مکرمې د کافرو، نن دا حالات دي. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ابوبکر صدیق لور ده، هغه به راتله او روزانه به د روټۍ بندوبست کو. عامر ابن فهیره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلام دی، ګډې چیلې به سرولې چې ماښام به ته دلته به شو، ده پرېښودل دوی ته، ور به یې کړل وته او بیا به لا. دا ټول د ابوبکر صدیق خاندان دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حفاظت دپاره او د الله د دین د نصرت او د امداد دپاره شپه ورځ به لګیا وو. کافرو غټ غټ لالچونه ورکړي وو خلکو له. که چا پیغمبر علیه الصلاة والسلام رونی وو، مړی که، دومره دومره انعام به ورکو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زامن، لونه، د هغه غلامان، هغوی د دې انعام نه خبر وو، باوجود د هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حفاظت کوي او الله پاک د هغوی زړونه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مینې او د محبت نه ډک کړي، هیڅ لالچ یې خپل زړه کې نه راوسته. خاموشۍ سره رازدارې سره د پیغمبر علیه السلام خدمت کو. درې سلور ورځې پیغمبر علیه السلام غار ثور کې تیرې کړې دي، رازدارې سره د دې حفاظت کړې، دا الله حفاظت وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خاندان باندې الله حفاظت وکړه، وأيده امداد او کده د بجنود په یو لخر سره لم تروها چې تاسو نه لید، وجعل كلمة الذين او وی ګرځول هغه کلمه د هغه کسانو کفرو چې کافران دي السفلاخ کته، وكلمة الله او کلمه د خدای پاک هي العليا هغه اوچته، الله پاک خپله کلمه هغه اوچته کړه په کلمه د کفر باندې. پیغمبر علیه السلام نے یو صحابی ته پوسو که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی د خپل بهادرۍ د پاره جنگی، بل سړی د حمیت قومی د پاره جنگی، د قوم د پاره جنگی، بل سړی د هغه د خلکو د خوشحالولو د پاره جنگی، خلک خوشحالی، او یو سړی د هغه صرف د الله د رضا د پاره د اعلاء کلمۃ اللہ د پاره جهاد کوي. په دې ټولو کې کم یو مجاهد دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې کم کس د اعلاء کلمۃ اللہ د پاره جنگیږي، دا د الله په لار کې جنگی، د قومیت د پاره جنگیدل، د نوم د پاره، بهادرۍ د پاره جنگیدل، دا جهاد نه دی، په دې اجر او ثواب نه ملاوي. خپل نفسانی خواهشات او اغراضو د پاره جنگیدل، جهاد کول، دا جهاد الله ته قبول نه، خالص د اعلاء کلمۃ الله د پاره چې د الله کلمه په نورو کلمو باندې اوچته شي، دې مقصد د پاره څوک جهاد کوي، الله ته دغه جهاد قابل قبول. والله الله پاک عزیز الحکیم، غالب دی او خاوند حکمت. الله پاک د جهاد حکم کوي مسلمانانو ته، وای ځان باندې د جهاد حکم درنوي، ما هر حالت کې چې اوزه، خصوصا په غزوه تبوک کې هر حالت کې چې د الله په لار کې اوزه، انفیرو اوزه، روان شي خفافا، سپک و ثقالا او درانه، وجاهدوا باموالکم، جهاد کې په خپل مالونو باندې، وانفسکم او په نفسونو باندې، فی سبیل الله په لار د خدای پاک، هر حالت کې چې د الله په لار کې جهاد وکړي، انفیرو خفافا و ثقالا، سپک او درانه، یعنی په هر حالت کې چې. مفسرین د دې ډېرې معنی کړي، که تاسو ځوانان یې او که بوډاګان یې، سپک او که درانه یې، غرض دا دی که ځوانان یې او که بوډاګان یې، که مالدار یې او که غریبانان یې، که فارغ یې او که مصروف یې، که خوشحاله یې او که خفه یې، که تجارت کوي او که فارغ یې، که طاقتوري او که کمزوري، که ځوان او که بوډه، په هر حالت کې اوزه جهاد لرواج، الله حکم کوي. ذالکم خیر لکم، دا به ډېر ښه وي ستاسو دپاره، بهتره به وي ستاسو دپاره، ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ په دې باندې، هر حالت کې چې جهاد ته ځان تیار کړئ، اوزه الله ترغیب ورکوي. عزتمند صحابه کرام، هغوی خپلو حالاتو ته ونه کتل چې زه په کوم حالت کې، هغوی د پیغمبر علیه السلام حکم ته وکتل. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د قرآن مجید دا آیات ولست او بیا وفرمایل، زما دا خیال دی چې الله پاک ځوانانو او بوډاګانو ټولو ته د جهاد دعوت ورکوي، نو خپلو بچو ته یې، بچو زما د جهاد سامان، د سفر سامان تیار، زه به شام ته جهاد له خامخا ځم. بچو ورته وی، بابا جان، د پیغمبر علیه السلام ژوند پورې تاسو ټولو جهادونو کې هغوی سره شرکت کړی، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت دور کې تاسو ټول جهادونو کې هغه سره شرکت کړی دی. د عمر فاروق په دور کې تاسو جهادونو کې شرکت کړی دی. اوس تاسو دا عمر دا خو د جهاد نه دی، تاسو خو معذور یې. اوس خو ستاسو د آرام وخت دی چې تاسو په کور کې آرام وکړئ. مونږ به ستاسو طرف نه بچو وتوي وي مونږ به جهاد له لاړ شو. د خپلو بچو یې ونه منئ، د کور نه ووته او روان شو جهاد. سمندر کې روان یو په کشتۍ کې، هغې غاړه اوړي، منزل مقصود ته لا نو رسېدلې، په لار کې وفات شو، په کشتۍ کې وفات شو. منځ کې جزیره نه راځي، څه ټاپو ماپو نه راځي چې دی پکې خخ کړي. نه هر ورځې مسلسل کشتۍ روانه وه، دی وفات و په کشتۍ کې، لاش د ده په کشتۍ کې پروت و. بیا یو ټاپو راغی، یو اوچه راله، دی هلته خخ کړو، دفن یې کړ. عزتمندو نن سبا نشته، نه هر ورځې مسلسل د هغه لاش په کشتۍ کې پروت و، الله محفوظ ساتلی و، نه الله حکم یې منه. الله ویلي و که تاسو ځوانان یې او که بوډاګان یې جهاد له لاړ شي. د پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي د مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه بدن یې داسې اډوکي پکې روتي و، د سورلۍ په کجاوه کې ناست و او جهاد له روان و. خلکو ورته وي وی اوس خو ته معذور یې که نه، ولې دا تکلیفونه تېرې؟ د بدن نه دې غوښه ختمه شوې، د اډوکې اډوکې شوې، په دې حالت کې ته پیاده نه شي تللی، په کجاوه کې ناست یې او ته جهاد له ځې، نو ته خو معذور یې. شریعت تا ته معذور ویلي. نو مقداد ابن اسد رضی الله تعالی عنه ته فرمای وی تاسو د سورې توبې دا آیات نه دی اورېدلی، انفیرو خفافا و ثقالا و جاهدوا فی سبیل الله. حکم کوي که ځوانان یې که بوډاګان یې جهاد له لاړ شي. پیغمبر علیه السلام یو کس ته وی ایمان راوړه، مسلمان شي، هغه ورته وی یا رسول الله زړه مې نه غواړي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وی که زړه دې غواړي او که نه غواړي خو مسلمان شه. انفیرو خفافا و ثقالا، که په زړه دې بوج دی او که بوج نه دی خو ګوره اسلام قبول. عزتمندو الله پاک د جهاد ترغیب ورکوي، ای مسلمانانو انفیرو لاړ شئ، خفافا و ثقالا، سپک او درانه، وجاهدوا باموالكم، جهادو کې په خپلو مالونو باندې، وانفسكم، او په نفسونو، فی سبیل الله، په لاره د خدای پاک، ذلکم خیر لکم، دا به ډېره بهتره وي ستاسو دپاره، ان کنتم تعلمون، که چېرته یې تاسو پوهېدونکي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمای که چېرته سفر نږدې وي، مال غنیمت نږدې وي، نو بیا به دوی تا سره تلي. خو اوس چې سفر لوی دی، تبوک ته تللي، شام ته تللي، سخته ګرمي ده، غلیم پخی دي، اوس دوی راځي او تا نه به اجازتونه غواړي، عذرونه و پیش کوي. خو ای پیغمبره، دوی خپل ځان هلاکت ته غورځوي چې دوی جهاد نه اعراض کوي. لو کان عرضا قریبا، که چېرته وي مال د دنیا نږدې، و سفرا قاصدا، او سفر قاصدا آسان، لتبعوک، ای پیغمبر، دوی به ستا تابعداري کړې وه، دوی به تا سره جهاد له تلي. خو ولکن بعدت علیهم الشقه، لیکن اوږده شو په دوی باندې هغه مشقت، یعنی هغه سفر، هغه سفر اوس ډېر په دوی باندې لره دي نعوز دي تیار ندي وسيحلفون بالله زرد چې دی به قسمونه خوري په خدای پاک باندې لو استطعنا که طاقت زمونږ وي له خارجنا معکم نو موږ به اوتي تاسو سره موږ هم جهاد لتلي خو طاقت هم نشته یهلکون انفسهم الله فرمای هلاکت کې غورځي خپل ځانونه د الله حکم نه مني جهاد له نه ځي بانې جوړی خپل ځان هلاکت ته غورځوي والله الله پاک یعلم عالم دی انهم لکاذبون چې دا دروغ جن دی وروستو آیاتونو کې به بیا د هغوی ذکر راشي د منافقانو او هغه بانګر خلک چې بانې یې جوړولې مختلف عذرونه یې پیش کول او ځان یې د جهاد نه پاتې کو د هغې ذکر به وروستو راځي انشاءالله دوباره دا سبق وری عزتمن یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو ما لکم سی شویدی تاسو دا پارا ازا قیل لکم هر کل چی اویلی شی تاسو تا انفرو فی سبیل اللہ چی زی پلار دا خود پاکی ثاقلتم الى الارض نو تاسو درانش پزمک باندی پزمک اکلک انخلی پاسینا جهاد لنزی ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو رازی پا جند دنیا باندی من الاخرتی پا مقابل دا آخرت کی فما متاع الحیات الدنیا پس ندی سامان د جند دنیا فی الاخرت په مقابل د اخرت کې الا قلیل مگر ډیر لګ دی الا تنفیرو کچرتا تاسو لانړې یعذبکم عذاب بدر کی تاسو لرا عذابا شد علیما عذاب درناک و یستبدل قوما او په بدل کې برا ولی او قوم غیرکم بغیر تاسو نه ولا تضروه شيئا او تاسو به هیڅ ضرر ونه رسوي د خدای پاک ته د هیڅ سیزم والله الله پاک علی کل شیء قدیر په هر سیز باندې قادر دی ستاسو په ختمولو په لور کولو باندې قادر دی په بل قوم راوستو باندې قادر دی الا تنصروه کچرته تاسو امداد نکده دی پیغمبر فقد نصره الله فتای سر امداد کړو د خدای پاک اذ اخرجه الذين پاغه وخت چې او استدل را هغه کسانو کفرو چې کافرانو د مکی مکرمه نه او است په هغه حالت کې په هجرت کې الله د امداد او نصرت کړو ثانی اسنین چې دویم د دویو نو اذ هما فی الغار پاغه وخت چې دا دوانه په غار کې یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او بل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اذ یقول لصاحبه پاغه وخت چې او د خپل مرګریتا لا تحزن ما یریگا ان الله بشک الله پاک معنا منصر دی فانزل الله پس نازل ک خدای پاک سکینته اغ آرام او سکینه علیه پد باندې و ایده او امداد او کده د بجنود په یو لخر سره لم ترو ها چې تاسو نیلی دا غیلرا وجعل کلمت الذین او وی گرزو لاغ کلمه دا هغی کسانو کفرو چې کافرانو السفلا خکتا باوجود دا طاقت او دا قوتنا باوجود دا پیغمبر علیہ السلام او بکر صدیق درا نیولونا چې را نزدی شوی وطا الله پاک اغوی ناکام کړل و کلمت الله او کلمه د خدای پاک هی العلیا غوچتا الله خپل کلمه یعنی د پیغمبر علیه صلوات و سلام او د هغه د دین حفاظت هغه کلمه خدای پاک اوچتا کړه والله الله پاک عزیز حکیم غالب دی او خاوند حکمت دی اے مسلمانانو انفیرو اوزه خفافا سپک و سقالا او درانا وجاهدوا باموالكم وجهادوا كي پخپلو مالونو باندې و انفسكم او پخپلو نفسونو باندې في سبيل الله فلار د خدای پاک کی ذالکم خير لكم دا بډې رخوي ستاسو د پارا ان كنتم تعلمون کچرته تاسو پویدون کی لو کان عرضا قریبا کچرته وی سامان نزدې مال دولت مال غنیمت نزدې وی و سفرا قاصدا او سفر آسان وی لتبعو کا اے پیغمبر خامخا بدویستا تابداری کڑی و دی بتا سر تلیو ولیکن بعدت علیهم الشقتو لیکن لرشو پا دوی باندیغا مسافت مزل وتدير جوشو چه دا خوشام تتلل وسيحلفون بالله او زر دي چه دوی با قسمون خوری پا خدای پاک بانده لو استطعنا که چرتا طاقت زمونگا وی لخرجنا معاکم نمونگ با اوتوی تاسرا خکور که می بیماری دا تکلیف ته غریب ما سورلی را سر نیشتا مختلف بانه با که یو رازی بتاتا یهلکون انفسهم په هلاکت کې غرزی دوی خپل ځانونه چې د الله د حکم نه د پیغمبر د حکم نه انکار کوي والله الله پاک یعلم عالم دی انهم لکاذبون چې دوی دروغجن دي صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سملست الخدای دا عمل کول توفیق درکړي یا الله د خپل دین د نصرت او د امداد لپاره خدای از مونږه زړونه تیار ساتي یا الله زمونږه اراده مضبوط کړي یا الله کوم خلک ستا د دین خدمت کوي په هر شعبه کې چې خدای خدمت کوي یا الله ته د هغوی نصرت او امداد وفرمایي خصوصا یا رب العالمین مجاهدین چې کافر سره برسری پیکار دي یا الله قدم په قدم یې نصرت فرمایې یا الله ته ورسره امداد وکړي یا الله کافر ډیر غالب شوي دي کافر ډیر زړور شوي دي په مسلمانانو باندې کوشش یې دا دی چې ټول مسلمانان یوه نوڼۍ کړي او یا الله مجاهدین ډیر کمزوري دي یا الله ته امداد او نصرت وفرمایې یا الله مجاهدین د اسلام کامیاب کی یا الله د دنیا په هر خطه کې چې مجاهدین دي جهاد کوي یا الله ایسو کې د امداد نشته یا الله مالی قوت هم ورسره نشته یا الله ایس اسباب ورسره نشته یا الله بې سر و پا دي یا الله ته امداد وفرمایې یا الله څومره اسلامي ممالک کې خدایه ته حفاظت وفرمایې خصوصا یا الله پاکستان یا الله ته حفاظت فرمای یا الله د کافر د پنجونه آزاد کی یا الله د ټول کفر نظر خدای په دې اسلامي ملک باندې دی په پاکستان باندې دی یا الله ته د دې امداد او نصرت فرمای یا الله څومره سازشونه د دې ملک خلاف جوړیږي د مسلمانانو خلاف د ټول اسلامي مملکو خلاف یا الله دغه سازشونه د کافرو ناکام کی خدای مسلمانانو له خدای بری ورکی یا الله د خپل کلمه خدای په نورو کلمو باندې اوچته کړي یا الله د خپل دین نصرت او امداد وفرمایي وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین